Hey yo, big wave. Tell them I come. Small time alongside JW. My bestie and your bestie sit down by the fire. Είμαι πρωθυπουργός. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, Anne. Ποιος είσαι, ρε, τι θες? Είμαι πρωθυπουργός. Talking more fina, Anne. Talking more fina, Anne. Είμαι πρωθυπουργός. Είμαι τόσο χωριστερά. Χωρίς πατέρα και χαρά. Όλα ισχύουν. Και αυτό που λέει ο Βέγκος και αυτό που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το λέει με έναν έτσι πολύ ιδιαίτερο τρόπο, πολύ χαλαρό. Ενώ είναι σε ανοιχτή συγκέντρωση χτες στην Καβάλα και του φωνάζουν από κάτω: είσαι και θα είσαι ο πρωθυπουργός ή έχουμε πρωθυπουργό. Αυτό το γνωστό σύνθημα. Και αντί να πει κάτι άλλο, συνήθως εκεί το πιάνουν οι πολιτικοί και λένε ναι, μαζί θα πάμε να κάνουμε όλα αυτά που λένε, εν πάση περιπτώσει, χρόνια τώρα, με πρώτο τον Ανδρέα Παπανδρέου, που έπαιζε πολύ και με αυτό το σύνθημα. Είχε αυτόν τον περίφημο διάλογο του ηγέτη με το λαό από κάτω, τον αλλαλάζοντα λαό και διάφορα πολύ ωραία που έχουμε ζήσει. Αντί λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης να απαντήσει σε αυτό, το είπε έτσι ξερά όπως το ακούσαμε. Είμαι πρωθυπουργός. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze and big palm trees. I tell you life don't get no better. Είμαι πρωθυπουργός. Όξο βρε, όξο ρε περίχαρε. Άτιμε, έλα ρε. Θα σε σκοτώσω ρε. Ασπασία, από όλα τα σκύλια ρε τον πάνε. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. Aiko, aiko, ane. Chucking more fina, anane. Σήμερα θα επιχειρήσουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό από τις συνηθισμένες παρουσιάσεις. Θα επιχειρήσω λοιπόν σήμερα να σας πω μια μαλακία του πώς οραματίζομαι την Ελλάδα σε 4 χρόνια. Καλά, για το συγκεκριμένο θέμα, για το όραμα, μπορεί να πει και περισσότερες από μία. Έχουμε συνηθίσει άλλωστε να ακούμε όλους αυτούς σε πάρα πολλές τέτοιες για να μας λένε πώς οραματίζονται την Ελλάδα της επόμενης τετραετίας, οχταετίας, εικοσαετίας. Εκατονταετίας έχουν οράματα διάφορα. Όταν έρθουν στα πράγματα, δεν μπορούν να τα κάνουν όλα αυτά. Κάτι γίνεται και δεν συμβαίνουν αυτά που έχουν οραματιστεί και κάνουν αυτά που έχουν οραματιστεί άλλοι. Στην Ευρώπη, στην Αμερική, στις Βρυξέλλες, στη Φραγκφούρτη, δεν ξέρω εγώ πού αλλού. Αυτός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αυτό το πολύ ωραίο και αμήχανο κάπως. Είμαι ο Πρωθυπουργός. Είμαι Πρωθυπουργός. Απαντώντας την ερώτηση, νάτος, νάτος ο Πρωθυπουργός. Γιατί θα φώναζαν οι άλλοι από κάτω και θα κοίταξε στην αίθουσα μήπως εννοούν κανέναν άλλον. Και πετάχτηκε να πει: εγώ είμαι. Και έτσι κλείσαμε, ξέρουμε ποιος είναι. Μπορούμε να πορευτούμε. Ο υποψήφιος πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, και πρώην τέος πρωθυπουργός, έχει ένα σχέδιο. Το είπε προχτές σε ομιλία του. Προσπαθεί να ασχοληθεί ή εφευρίσκει να δημιουργήσει ψεύτικα ζητήματα. Τη μια ασχολείται με τον Βελόπουλο και πώς θα του πάρει βουλευτές. Τη δεύτερη πώς θα αποκλείσει τον Κασιδιάρη. Την τρίτη ασχολείται με τον κύριο Βαρουφάκη. Βρήκε παρτενέρ τώρα να ασχολείται. Και με το σχέδιο λέει πώς το είπανε Δήμητρα. Λοιπόν, εγώ έχω να σας πω ένα πράγμα. Το δικό μας σχέδιο δεν λέγεται Δήμητρα. Το δικό μας σχέδιο λέγεται Κυριάκος. Πολύ ωραίο είναι αυτό, το είπε προχτές. Και ακούς ότι έχει ένα σχέδιο, είναι, κάνει το λογοπαίγνιο με τα ονόματα, οκ, okay, μέσα στο πρόγραμμα είναι αυτά και περιμένεις μετά που θα αναλύσει, θα το ακούσουμε τώρα, τη συνέχεια της πρότασής του, την ανάλυση αυτού του σχεδίου Κυριάκος, ότι θα ρίξω τον Κυριάκο, θα φύγει από το Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος, θα εξοντώσουμε τον πολιτικό αντίπαλο, διάφορα τέτοια, κάτι τέτοιο δεν περιμένετε να ακούσετε. Λοιπόν, το σχέδιο Κυριάκος περιλαμβάνει κάτι άλλο. Το δικό μας σχέδιο λέγεται Κυριάκος και είναι το σχέδιο να τον βγάλουμε από το καβούκι του, να τον φέρουμε ενώπιος ενωπίο, να αναμετρηθεί με τις ευθύνες του. Το σχέδιο να τον αναγκάσουμε να έρθει επιτέλους σε μια τηλεοπτική αναμέτρηση, σε ένα debate που φοβάται και το βάζει στα πόδια. Είμαι πρωθυπουργός. Αλήθεια πατριώτη. Και your baby mama, put on your dancing shoes. One drop it low now. Take you to the max now. Jam in this small jam way. Jam in this small jam way. Είμαι πρωθυπουργός. Ο ένας και μοναδικός. Ο ανυπέρβλητος. Ο ακαταμάχητος. Είμαι πρωθυπουργός. Χαίρομαι πολύ. Γιώνα. Εδώ Παρνασσός. Είναι από τη γνωστή ταινία που ήταν η Γιώνα και ο Παρνασσός. Προσφέρεται και πολλά αυτό το είμαι πρωθυπουργός. Έτσι λοιπόν το σχέδιο του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι να ρίξει. Προφανώς είναι, αλλά έτσι όπως το διατύπωσε εκεί. Το σχέδιο είναι να κάνει debate με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να τον βγάλει από το καβούκι του, να τον πάει σε μια τηλεοπτική αναμέτρηση. Αυτό είναι το σχέδιο Κυριάκος. Το άλλο σχέδιο, το να τον ρίξει από την εξουσία, μπορεί να έχει άλλο όνομα. Ξέρω εγώ, σχέδιο Σόλτς. Αυτό που θα δώσει και την έγκριση για την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου και όλα τα υπόλοιπα. Δεν ξέρω αν θα έχουμε προοδευτική διακυβέρνηση. Σίγουρα δεν θα έχουμε αντιδραστική διακυβέρνηση, ακροδεξιά διακυβέρνηση, εθνικιστική διακυβέρνηση. Για τον πολύ απλό λόγο ότι ο Άριος Πάγος, το μάθαμε χτες, απόγευμα ήταν, ήρθε η είδηση και έσκασε πολύ βαριά μέσα μας και πάνω μας, απαγορεύει το κόμμα του Μπογδάνου. Η Πατριωτική Ένωση φαίνεται ότι είναι στην κατηγορία των κομμάτων που το καθεστώς Μητσοτάκη κόβει διότι τα απειλούν. Δύο μόλις μέρες μετά τη μήνυση Γεραπετρίτη στον πρόδρομο Εμφιετζόγλου, λίγες μέρες μετά τις σοβαρότατες καταγγελίες Εμφιετζόγλου εναντίον Γεραπετρίτη, ο Άριος Πάγος αυταρχικά και εντελώς αδικαιολόγητα κόβει το κόμμα μας από τις επόμενες εκλογές. Ωρε τι πάθαμε! Είναι προφανές ότι φοβούνται τον καθαρό μας εθνικό λόγο, είναι προφανές ότι μας φοβούνται διότι δεν μπορούν να μας ελέγξουν. Όμως να ξέρουν ότι ο διωγμός μας δυναμώνει. Είμαστε εδώ, οι κλέφτες, οι παρακρατικοί και οι εθνικοί μειοδότες θα μας βρουν μπροστά τους. Βουβόσκης βρε, δεν ακούς που σε φωνάζω. Είμαι πρωθυπουργός. Ο άλλος είναι πρωθυπουργός. Ανεξαρτήτως του τι συμβαίνει, εδώ ακούσαμε τον Μπογδάνο. Να κάνει δήλωση ότι θα μας βρουν μπροστά τους. Τις επόμενες εκλογές θα είναι, αν γίνουν τον Ιούλιο, που μάλλον θα γίνουν από ό,τι λένε οι γραφές και τα άστρα και οι καφέδες και οι τσατσάρες. Δεν ξέρω τι άλλο μελετάνε όλοι αυτοί οι ειδικοί. Οπότε εκεί θα τον έχουμε τώρα. Δεν θα έχουμε κόμμα Μπογδάνου σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση. Θα έχουμε όμως γιαγιάδες. Γεια σας. Είμαι η Ντόρα. Η πιο trend γιαγιά του TikTok, όπως μου λένε και τα εγγόνια μου. Να ξεκινήσουμε μαζί. Αλλά με μια παλιά συνταγή. Θέλεις ένα σοκολατάκι? Θέλεις ένα σοκολατάκι? Είμαι πρωθυπουργός. Και ένας πρωθυπουργός, θα το συνεχίσω εγώ, δεν τρώει ποτέ σοκολατάκι όταν είναι κυρίως από την τώρα. Είναι, έκανε λογαριασμό στο TikTok. Γιατί εκεί η νεολαία κυκλοφορεί, κάνει διάφορα και είπε και η Ντόρα Μπακογιάννη να πάει και αυτό είναι το πρώτο της μήνυμα που μας χαιρετάει και αυτή και μας συστήνεται ως τρέντι γιαγιά και, και παίζει μετά σοκολατάκια. Βγαίνει ο Μπίστης σήμερα το πρωί, είναι στον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, σε αυτή τη φάση είναι στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί έχει αλλάξει πολλές γωνιές κομματικές. Είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, συζητάνε στο Open σήμερα το πρωί. Ο Νίκος Μπίστης συζητάνε εκεί τα τρέχοντα και κάποια στιγμή του θέτουν θέμα οι δημοσιογράφοι για την άρνηση και του Μέρα 25 και του ΚΚΕ, κλασική άρνηση, να σχηματίσουν προοδευτική κυβέρνηση. Ο Κουτσούμπας και ο Βαρουφάκης λένε οι ίδιοι, ναι. Όχι Νέα Δημοκρατία. Ναι, ναι, ναι. Λένε οι ίδιοι όχι, να μου κοπεί το χέρι, λέει ο Βαρουφάκης. Να με φτύσετε στα μούτρα, έλεγε χθες. Συγγνώμη για την έκφραση, ο ίδιος την χρησιμοποίησε χθες. Το ΚΚΕ έχει πληρώσει πολύ το τι πλαστήρασε Παπάγος. Και εδώ δεν λέει μόνο τι πλαστήρασε Παπάγος, λέει Μητσοτάκης αντί για Τσίπρα. Αυτό λέει. Θα τον κρίνει και το ΚΚΕ και τον Κουτσούμπα. Λέτε για τη δήλωση του κυρίου Κουτσούμπα ότι ήταν η χειρότερη κυβέρνηση μεταπολίτευση. Και το χειρότερο μνημόνιο. Αυτά δεν μπορεί να τα πει κανένα αριστερό άνθρωπο. Εν πάση περιπτώσει, μην ασχοληθούμε με τον κύριο Κουτσούμπα τώρα. Ναι, ο Κουτσούμπας είδατε τι είπε. Ο Βαρουφάκης είδατε τι είπε. Ξέρετε πόσο το Πασόκ λέει χωρίς Τσίπρα. Πόσο έχει πληρώσει το ΚΚΕ ιστορικά την ισοπαίδωση που έκανε. Τι πλαστήρας, τι παπάγος, όλοι οι ίδιοι είναι. Αυτό για τους νεότερους είναι ένα σύνθημα που ακούστηκε, υπόθηκε τη δεκαετία του 50. Τότε που ήταν ο παπάγος της δεξιάς επικεφαλής της ΕΡΕ, δεν ξέρω εγώ τι άλλο εκεί, και πρώην στρατάρχης, ήταν ο εκφραστής, ο κατεξοχήν εκφραστής του μετεμφυλιακού κράτους αμέσως μετά τον εμφύλιο και το κέντρο, ο προοδευτικός κόσμος είχε τον πλαστήρα. Και τότε είχε πέσει το σύνθημα «Τι πλαστήρας, τι παπάγος» και ο Νίκος Μπίστης θεωρεί ότι αυτό που λέει τώρα το ΚΚΕ, γιατί ενώ το ρώτησαν και για το Βαρουφάκη, απάντησε μόνο για το ΚΚΕ, ότι όλο αυτό παραπέμπει εκεί και επειδή ήταν ένα λάθος τότε αυτό του ΚΚΕ, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω ως λάθος, παρά μόνο ότι έπρεπε τον πλαστήρα να τον πει χειρότερο από τον παπάγο. Αυτό έπρεπε να κάνει τότε, αν έπρεπε να το κάνει. Διότι τον παπάγο τον ξέρεις και περιμένεις να κάνει φρικαλαιότητες και να διαχειριστεί το μετεφυλιακό κράτος και να έχει φυλακισμένους, να έχει εξόριστους, να έχει την Ελλάδα των πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων, την Ελλάδα δηλαδή που αντιστάθηκε στο Ναζί να είναι αποκλεισμένη. Αλλά από τον κεντρό πλαστήρα να εκτελέσει τον Μπελογιάννη δεν το περιμένεις. Όμως συνέβη, γιατί αυτό είναι ο ρόλος πάντα όλων αυτών των κεντρών, σοσιαλιστών, ημιαριστερών, φωαριστερών, να κάνουν την ίδια βρωμοδουλειά που κάνουν και οι άλλοι, απλά να την αμπαλάρουν με ένα άλλο περιτύλιγμα. Δεν ξέρω αν ήταν λάθος το τι πλαστήρας, τι παπάγος, δεν νομίζω. Αν ήταν, είναι στο βαθμό που δεν είπε ότι είναι χειρότερος ο πλαστήρας, και όλοι αυτοί που ακολούθησαν, και ο γέρος της Δημοκρατίας, ο Γεώργιος, ο πρώτος Παπανδρέου, και όλοι μετέπειτα, σοσιαλιστές και ροζ τύπου σοσιαλιστές των ημερών μας. Για να έχετε γνώση πλήρη του θέματος, ο Κουτσούμπας το είπε σε τηλεοπτική εκπομπή ότι ήταν μια μούφα και χειρότερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης του Τσίπρα, το τεκμηρίωσε βέβαια τότε, αλλά το ίδιο βράδυ, χτες νομίζω στη Μυτιλίνη, το έβαλε συνολικά για να μην υπάρχουν, όπως είπε, και παρεξηγήσεις. Επειδή όμως κάποιοι και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν τι λέμε σχετικά με τις κυβερνήσεις, να το ξαναπούμε και από εδώ. Κάθε κυβέρνηση που έρχεται συνεχίζει στο δρόμο της προηγούμενης και είναι ακόμα χειρότερη, γιατί όλο και χειρότερο γίνεται αυτό το σύστημα που αυτά τα κόμματα υπηρετούν. Έτσι λοιπόν, η κυβέρνηση τότε ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ήταν η χειρότερη εκείνη τη στιγμή. Η σημερινή κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η χειρότερη μέχρι σήμερα. Και η κυβέρνηση που θα έρθει από αυτούς μετά τις εκλογές θα είναι ακόμα χειρότερη. Είναι μια ωραία σκυταλοδρομία αυτό που γίνεται. Νομίζω η καλύτερη πάντως των χειροτέρων ήταν του Γεώργιου Παπανδρέου. Όχι του πρώτου, του δεύτερου Γεωργίου, του τρίτου Παπανδρέου. Που δεν θα μπαίναμε στο Δουνουτού γιατί ήταν καπιταλιστικός μηχανισμός και μπήκαμε και καταρρεύσαμε και πάθαμε τα υπόλοιπα. Οπότε, για να αποκλείσουμε όλα αυτά, πρέπει να κάνουμε μια κίνηση όπως μας προτείνει ο Πρωθυπουργός. Κοιτάξτε, δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Κλείστε πόρτες, παράθυρα και χαριμάδες. Κλείστε πόρτες, παράθυρα και χαριμάδες σε αυτές τις κυβερνήσεις της ενοχής και της ανοχής στα σχέδιά τους για μια κυβέρνηση κουρελού. Κλείστε τα μπατζούλια καλά. Κατεβάστε τους κουρτίνες. Και χαριμάδες. Να μας δει κανένα μάτι και μας βουτζώνουν με πόδια και με χέρια. Salaman girl straight up, right hoochie si mama. Make me party non-stop in a island banda. Swing those hips and back it up to me ragga. A chance for party ladies do the doggy doggy. Είμαι πρωθυπουργός. Είμαστε very very, πώς το λέτε εδώ εσείς, χολοσκασμένες. I'm drumming island reggae, rapping blue, green and yellow. Me jumping and me beat, make a slow wine for me baby. Speakers pumping, people jumping. We drumming the island way. Είμαι πρωθυπουργός. Ρε καήκαμε, τι πάθαμε. Πολύ ευχάριστο γεγονότο. Θα πάμε σε μια τηλεφωνική τώρα. Έχουμε μια κυρία στη τηλεφωνική γραμμή. Είναι η κυρία Μίνα Παυλίδου. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Θα εξηγήσουμε το λόγο γιατί σας έχουμε. Για κάτι πολύ παλαβό που έχει συμβεί στην σκιά, στη συνέχεια ενός τραγικότατου γεγονότος που συνέβη πριν 1,5 μήνα, πότε ήταν το έγκλημα των Ντεμπών. Η κόρη σας ήταν στο τρένο. Ναι, ήταν στο 5ο βαγόνι. Ναι. Βγήκε, ζει η κοπέλα, βγήκε και σώα. Να τη χαίρεστε. Ναι, εννοείται, βγήκε σώα. Και τι ακολούθησε αμέσως μετά? Η κόρη μου είχε τελικά μόλοπες και κακώσεις στο κεφάλι και στον αφιένα, που αντιμετωπίστηκε αυτό σχετικά εύκολα, με κολάρο και με μια μικρή θεραπεία. Στην πορεία λοιπόν προσπαθήσαμε να συγκεντρώσουμε τα ιατρικά πιστοποιητικά από το νοσοκομείο, γιατί ακριβώς το επόμενο πρωινό απευθύνθηκε στο ΑΧΕΠΑ που είναι δίπλα στο Πανεπιστήμιο για να γίνει ιατρικός έλεγχος. Στη Θεσσαλονίκη πάντα, έτσι, στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, ναι, στη Θεσσαλονίκη σπουδάζει. Είχε δοθεί λοιπόν οδηγία πως μπορούν τα παιδιά να πάνε σε όποιο νοσοκομείο ήθελαν. Στο νοσοκομείο λοιπόν με την εμφάνισή της εκεί έλαβε την απάντηση ότι δεν έχουν εφημερία και ποιος θα καλύψει τα έξοδα. Στο ΑΧΕΠΑ τώρα, στο ΑΧΕΠΑ. Στο ΑΧΕΠΑ. Ναι, ναι, ναι. Τελικά παρενέβη, όπως τα περιγράφει η ίδια, μια γιατρός η οποία εγώ λέω πως ίσως και να ταυτίστηκε η γυναίκα με το δράμα τόσων ανθρώπων. Ναι. Και ίσως εκείνη κίνησε τη διαδικασία. Πάντως τελικά πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος και μετά με ασθενοφόρο διακομίσει μαζί με άλλα παιδιά σε άλλο νοσοκομείο που εφημέρευε για να γίνει αξονική τομογραφία και ακτινογραφία. Ποιο ήταν το άλλο νοσοκομείο? Ήταν το Παπαγεωργείου. Το Παπαγεωργείου. Όπου την επόμενη μέρα τώρα όλα αυτά του εγκλήματος, του δυστυχήματος. Το πρωί, δηλαδή ναι, ναι. Το παιδί έφτασε μέσα στη νύχτα και το πρωί κατευθείαν πήγε στο νοσοκομείο. Με το σοκ που είχαν τα παιδιά να πάνε στο νοσοκομείο, του λέει δεν έχουμε εφημερία. Φυσικά. Πηγαίνετε παραπέρα και πήγαν στο Παπαγεωργείου. Και χαμένα και πραγματικά. Όλη η Ελλάδα ήταν χαμένη, δεν ήταν μόνο τα παιδιά που το είχαν ζήσει κιόλας και είχαν και τους πόνους, τους σωματικούς και κυρίως τους ψυχικούς, δεν το συζητάμε. Φυσικά. Στο Παπαγεωργείου, ναι, προφανώς ακόμα. Φυσικά ακόμα δεν έχουν συνέλθει ούτε εκείνοι ούτε οι φίλοι. Στο Παπαγεωργείου, τι εξέταση τους κάνανε? Στο Παπαγεωργείου έγινε ο έλεγχος. Ναι. Και τα παιδιά το βράδυ φύγανε. Οκ. Okay. Αυτό ήταν μια βραχία νοσηλεία, όπως ναι. Στην πορεία μας είπαν. Ζητώντας μετά να συγκεντρώσουμε τα ιατρικά έγγραφα από τα νοσοκομεία, από το ΑΧΕΠΑ είχαμε την απάντηση ότι δεν είναι πουθενά καταγεγραμμένο στο σύστημα. Αφού είχε, δεν είχε εφημερία, ναι, και τους διώξανε. Ναι. Ενώ τους πήγανε με ασθενοφόρο, αλλά παρόλα αυτά δεν ήταν καταγεγραμμένοι. Παρόλα αυτά δεν ήταν καταγεγραμμένοι. Το Παπαγεωργείου συνεργάστηκε, μας έδωσε ένα μέρος των εξετάσεων και μας είπε πάλι πίσω στο ΑΧΕΠΑ θα απευθυνθείτε για τα υπόλοιπα. Που δεν όμως ήταν, τους είχε διώξει το ΑΧΕΠΑ γιατί δεν εφημέρευε. Ακριβώς. Okay, ναι. Μέχρι εχθές λοιπόν δεν υπήρχε πουθενά καταγεγραμμένη, δεν μπορούσε να εντοπιστεί πουθενά ο βιοχημικός έλεγχος και μια σειρά εξετάσεων του ΑΧΕΠΑ. Και χρειάστηκε εκείνη να κάνει μια εξέταση σε ένα διαγνωστικό κέντρο μέσω Άιλις. Ναι. Εκεί λοιπόν μάθαμε ότι ναι. Το παιδί ήταν ακόμα νοσηλευόμενο του Παπαγεωργίου κατά τα σγραφάς. Δεν είχε σβηστεί από το Παπαγεωργίου. Σκεφτήκαμε, α, μάλλον άλλο παιδί ήρθε το Πάσχα και κάναμε μαζί. Είχε μείνει παιδί. Δηλαδή, φαινόταν στην Άιλις συνταγογράφηση ότι είναι, ότι είναι ο νοσηλεύεται 1,5 πόσο και έχουμε τώρα σχεδόν 2 μήνες. Ναι, έχουμε 56 μέρες. Νοσηλεία του Παπαγεωργίου. Και αν ακριβώς. Δεν έκανε την εξέταση, αυτή που έτυχε στο διαγνωστικό, θα ακριβώς. Έμενε για πάντα ή για όσο. Ποιο ξέρει, στο πόσο, Παπαγεωργίου. Ναι. Ακριβώς. Χθες το ανακαλύψατε αυτό. Αυτό το ανακαλύψαμε χθες. Φρέσκο, έγιναν ωραία, διαδικασίες. Ναι. Και τι κάνατε, εξιτήριο? Κάναμε εξιτήριο με πρώτη. Από το Παπαγεωργίου. Στο Παπαγεωργίου. Χωρίς εισιτήριο όμως. Χωρίς εισιτήριο. Ναι. Και βγήκε ένα εξιτήριο. Υπάρχει βέβαια μια έκθεση τώρα που βλέπω. Υπάρχει μια έκθεση από γιατρούς του ΑΧΕΠΑ που αναφέρει πως εντολή διοικητή μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο άλλο νοσοκομείο. Αλλά αυτό μέχρι χθες δεν υπήρχε πουθενά. Ναι, ναι, ναι. Οκ. Okay. Αυτό ως παραλυπόμενο ναι, και ως εικόνα της Ελλάδας των τεμπών, της Ελλάδας των αρίστων, γιατί μας αρίστων. Λένε συνέχεια ότι φτιάχνουν ένα κράτος και για το πολύ απλό τώρα αυτό που λέμε στη σκιά πάντα και στο φόντο του τραγικού εγκλήματος, τη νοσηλεία και πόσα άτομα ήταν μέσα, 100-200 χρειάστηκαν νοσηλεία ή έλεγχο. Έχουμε 57 νεκρούς και καμιά εκατοστή πρέπει να ήταν αυτοί που τραυματίστηκαν ή χρειάστηκε να, όπως το παιδί σας, να ερευνηθεί, να διερευνηθεί, να εξεταστούν. Ακόμη και για αυτούς που ήταν μια στιγμή που όλη η χώρα είχε πέσει πάνω και όλος ο μηχανισμός. Ακόμη και εκεί το παλαβό, το τρελό, το ελληνοφρενικό όπως λέμε εμείς εδώ υπάρχει κανονικά. Γιατί είναι ένας μηχανισμός που λειτουργεί με τους δικούς του νόμους από κάτω, ανεξαρτήτως των δηλώσεων και των υπολείπων που γίνονται από πάνω. Να ακριβώς. Είναι καλά, να είναι αυτό καλά είναι η κόρη σας. Το σύστημα πολύ. Των αρίστων, ναι, το ξέρω. Το βιώνουμε, το βλέπουμε και με κάθε τέτοια αφορμή. Δυστυχώς το συγκεκριμένο το ζήσαμε και με τον τραγικότερο τρόπο που θα μπορούσε να το ζήσει κανείς. Όλο αυτό ακριβώς. Το μηχανισμό από κάτω, τον κρατικό και πώς ακριβώς λειτουργούσε με τον σταθμάρχη που είχε προσληφθεί, που δεν ήξερε τι έκανε, πατούσε τα κουμπιά ό,τι να είναι, με όλο αυτό που συνέβη. Ακριβώς έτσι είναι. Ευχαριστούμε και... πολύ. Τουλάχιστον διασκεδάσατε λίγο χτες μετά από όλο αυτό. Το διασκεδάσαμε και το διαδίδουμε για να διασκεδάσουν και άλλοι μαζί μας. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Γιατί... Ευχαριστώ και εγώ. Για όλο αυτό. Να είναι καλά, να χαίρεστε την κόρη και να ξεχαστεί όσο γίνεται. Να φύγει το συναισθηματικό βάρος. Όχι να ξεχαστεί σε καμία περίπτωση, το θυμόμαστε όλοι. Να φύγει από το παιδί το συναισθηματικό βάρος. Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από την Ελλάδα, τη σύγχρονη Ελλάδα. Ελληνοφρένεια και εδώ και όλα αυτά που ακούμε. Όταν σκεφτόμουν τη σύνθεση του ψηφοδελτίου επικρατείας, ήθελα να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αναζητούσα με άλλα λόγια πολύ περισσότερο την αναγνώριση και λιγότερο την αναγνωρισιμότητα, πολύ περισσότερο το είναι από το θεαθήνε. Είμαι πρωθυπουργός. Αλήθεια πατριώτη. My bestie and your bestie dancing by the fire. Your bestie says you want parties, so can we make these flames go higher? Είμαι πρωθυπουργός. Όξο ρε! Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, I go, I need. Talking more fina, I need. Talking more fina, I need. Talking more fina, I need. Talking more fina, I need. Είμαι πρωθυπουργός. Τίμπαν αρχή. Έτσι, μπράβο, η δήλωση αυτή ότι είναι του είναι και όχι του θεαθήνε έγινε πριν λίγη ώρα παρουσίαση στο ψηφοδέλτιο επικρατείας και έλεγε κάτι τέτοιο ο πρωθυπουργός μου. Ακούσαμε πώς ακριβώς λειτουργεί στον κρατικό μηχανισμό και σε μια κομβική στιγμή της σύγχρονης ιστορίας το είναι και το θεαθήνε. Εδώ Ελληνοφρένεια 211-1880-880 τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Φεύγει ο πρώτος λαός. Κολλάνε και οι πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε σε λίγο. Κουνομαλαρά μου! Αγάπη μου! Ζήτη μου είσαι! Είσαι στην καρδιά μου! Δώσ' μου δύο Δήμητρες. Δώσ' μου δύο 500 Δήμητρες. Πρέπει να τα αλλάξουμε τώρα όλα τα τραγούδια. Σωστό. Καλά, έτσι κι αλλιώς 500 και 100 δεν είναι. Δεν είχαμε φύγει από την δραχμή. Ρε φίλε, αυτό που λες για τους επικοινωνιολόγους του Κούλη που του βάζουν εκεί κάτι στιχάκια, κάτι αυτά να λέει και κάτι τέτοια ωραία. Σηκώστε από τα δικά σας νερά το μεγάλο κύμα της νίκης που θα απλωθεί σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Δεν ξέρω ποιο τζιμάνι, ρε φίλε, διάλεξε 21 Απριλίου να τον περάσει από Καλαμάτα. Δεν ξέρω, δηλαδή λες να τυχε. Μύρισε η πηγάδα, λες. Μύρισε έτσι μια βασιλικήλα και θυμάρι, έτσι μου ήρθε μια μυρωδιά έτσι. Μύρισε θυμάρι και βασιλικό, ναι. Μύρισε θυμάρι και βασιλικό. Λάμπει το φεγγάρι με στον ουρανό. Έλα, Αποστολή. Έλα. Καλημέρα από το Μόναχο. Σε πήρα γιατί είμαι καρασικασμένος. Δυο Ελληνόπουλα μαλώνουνε. Είναι δυνατόν. Και δίνω προθεσμία στον κύριο Βελόπουλο. Να βγει να ζητήσει συγγνώμη. Θα αρχίσει αυτό που λέμε η καταιγίδα. Και τότε θα δείτε τι καταιγίδα και τι σκάλπ θα φεύγουν από το ελικόπτερό μου. Άσε με τώρα. Δηλαδή είναι δύο που λένε Ελληναρά μου, σ' αγαπάω. Σα πατέρα μου. Και τι να λένε σ' αγαπάω, σε μισώ. Πληρώνω σε μαύρα. Δηλαδή είναι δυνατόν η αυτοκατάσταση, δεν τρέπομαι. Τώρα καταλάβανε αυτοί ότι αυτό είναι θεοπαίκτη. Κάτσε πιο λεπτά να το καταλάβω λίγο κι εγώ, περίμενε. Δηλαδή όλο ο κόσμο το κατάλαβε πιο πριν και αυτό το καταλάβαινε τώρα. Σαΐνια ρε που σ' μου σαΐνια. Να βγουν πρωθυπουργοί από τέλειω. Άμα κάνουν κόμμα του ψηφίσω, θα το ξέρει. Έλα, μάνα μου! Έλα! Πού είσαι, πουλάκι μου? Εδώ είμαι, τι κάνεις? Να σου πω, γιατί απορεί ο Θήμιος με το θέμα του Τσίπρα που πήγε στο καγκελάριο επάνω. Εκεί, στη Γερμανία, υπάρχει ένας καγκελάριος τον οποίον επισκέφθηκα εγώ προχθές και ο οποίος δίνει πράσινο φως. Δίνει πράσινο φως στην προοπτική μιας προοδευτικής κυβέρνησης στην Ελλάδα. Γιατί ρε, παιδί μου, είχαμε πιστεί ότι είναι ανεξάρτητος, έχει δικιά του βούληση και δεν περιμένει το OK από κανέναν διαβολικά καλό πρόεδρο. Ή Αμερικάνο ή Γερμανό. The call of nine days. Άκου λοιπόν. Πρωτού βγει αυτή η φίτσα η λεφτού από τις πλαστικές έχει θυμίσει Homo sapiens πάλι. Το κουβάλαγε στην Αμερική. Έλεγε λοιπόν πρωτού βγει για τον κακό Τραμπ. Ο φαβορή για να πάρει το χρήσμα για υποψήφιος πρόεδρος θα ήταν ο κύριος Τραμπ. Και η απειλή του να είναι πιθανός και πρόεδρος, ελπίζω να μην μας βρει και αυτό το κακό. Ότι θα χορεύει τη Μέρκελ με τέτοια ζουρνάδες και τα μπούρλα. Διότι εμείς θα βαράμε τον Ταούλη. Και αυτές θα χορεύουν. Παλιά αυτά. Στο τέλος του δόθηκε τα κλαρίνα με τη Μέρκελ και βγήκε και είπε ότι καλή πολιτικός, τυρί μεν. Εδώ πήγε τον άλλο τον Παλαβό με τον καρωτή μαλλί τότε, κάτω στα state, ξέρεις. Και συνομίλησε με αυτόν, αν εκεί πηγαίνοντας και την είπε καλά πράγματα για τον Τραμπ. Λοιπόν, το ότι είναι κατευθυνόμενη σιγά, ρε, τα νέα τώρα, κλάψαμε. Και όχι, ρε παιδί μου, αλλά πιστεύουμε ότι είχε τις δεσμεύσεις της Τρόικας τότε και αναγκαστικά τα έκανε. Εμείς πιστήκαμε τέλος πάντων ότι τότε είχε δεμένα χέρια. Και τώρα ότι είναι το κάτι άλλο. Θέλει κουτάρα να κρυφτεί, δεν την αφήνει χαρά της, λέει μια ρίση. Έχω ακούσει, ναι. Και όσο για το Γιάννη με έναν ή. Θα υποχρεώσουμε τους μαγαζάτορες να αποδέχονται μονάδες Δήμητρα. Τελικά, ρε, εσύ μήπως δεν έχουμε ακούσει καλά και διαδόθηκε λάθος. Μήπως είπε για Δήμητρες, να πληρώνουμε με Δήμητρες. Θα τις βρούμε τις Δήμητρες, καλέ. Κοντός λαός είμαστε. Διπλή σημασία σε αυτό. Ας αποδείξουμε ότι είμαστε ψηλότεροι. Yo, big wave. Small time alongside JW. Είμαι πρωθυπουργός. Μωρή κουβάλα, πότε ήρθες βρε αρχουδιάρη. My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says you want parties, so can we make these flames go higher. Τι δουλειά κάνεις, σκάβς. Είμαι πρωθυπουργός. Αυτό λοιπόν το είμαι πρωθυπουργός το είπε στην Καβάλα στη συγκέντρωση προεκλογική χτες. Εκεί λοιπόν δέχτηκε, έτυχε πολύ θερμής υποδοχής όπως θα έλεγαν τα μέσα ενημέρωσης από τους εργαζόμενους των φωσφορικών λιπασμάτων και των πετρελαίων Καβάλας. Θα ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα. Ήρθατε στην πόλη των ομαδικών απολύσεων. Έχουμε παράπονα και από εσάς τον ίδιο. Εμείς έχουμε ξανασυναντηθεί. Το πρόβλημα είχαμε συναντηθεί στη Ξάνθη. Αμέσως μετά τη συνάντησή μας και παρά τη δέσμευσή σας ότι θα ασχοληθείτε ο ίδιος προσωπικά με ένα θέμα που καλά γνωρίζατε, το είχατε αναφέρει και από το βήμα της Βουλής ως αντιπολίτευση για το σκάνδαλο μιλούσατε δεν παλαβρετιάδη και για να χρησιμοποιήσω τις εκφράσεις του κυρίου Χατζηδάκη μιλούσατε για καραμπινά το σκάνδαλο, αυτά είναι τα λόγια που ο ίδιος χρησιμοποιούνται. Αμέσως μετά τη συνάντησή μας και παρά τη δέσμευσή σας προχωρήσαν οι ομαδικές απολύσεις. Των απολύσεων ήταν μια θερμή υποδοχή. Τον υποδέχτηκαν και θυμούνται οι άνθρωποι και τα αναφέραν και πολύ ωραία στην αρχή. Την κοροϊδία επεσήμαναν για άλλη μια φορά. Την κοροϊδία και έπεσε και το γιούχα το σχετικό, όπως πρέπει να γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Λαός μέρος δεύτερον. Έλα ρε μωρό, τι έγινε, πώς θα περάσω. Έλα μωράκι μου. Το στόμα ναι, καπίτω ναι. Έλα μωράκι μου. Και μην αργείς να πεις το ναι. Αργώ γιατί σου κάνω λίγο δύσκολο. Λέγε ρε μαλάκα τι θες, σε παίρνω τα μούτρα για να πάει παρακάτω. Να σου πω ρε αγάπη, έχει μια Δήμητρα να πάρω μια τυρόπιτα. Δεν είναι για τη δόση σου. Όχι, όχι. Για τυρόπιτα είναι. Πάρε μια Δήμητρα. Πάρε μια Δήμητρα και κάνω ό,τι θες. Πόσες Δήμητρες κάνει το σουβλάκι. Α, κάτσε γιατί έχω χοντρές Δήμητρες. Κάτσε να πάω να χαλάσω. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα. Τον κύριο Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Ο ίδιος. Τράγκη εδώ, ρε. Κλείστα. Εάν μας πάρει τηλέφωνο ο Τράγκη, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και μας πει: μην εφαρμόσετε το πρόγραμμά σας υπέρ του λαού, γιατί αλλιώς θα σας κλείσουμε τις τράπεζες, να του κλείσουμε το τηλέφωνο, γιατί πούμε κλείστες. Για τις τράπεζες. Ναι, ρε φίλε μου, τόσο βαρουφάκι στο τηλέφωνο σου. Έλα, ρε Τράγκη, να πούμε τι είναι ψηλέ. Τι έγινε, βλαράκι. Να σε συνδέσω με τον Τράγκη, να τα πείτε καλύτερα. Τράγκη, Τράγκη. Τράγκη, Τράγκη, ο καημό μου. Ελληνάρα μου. Άντε, καλό αγώνα. Ανέπνευστος πήρες, χέστο. Έλα βρε Αποστόλη. Έλα, τι έγινε. Τι θα γίνει, πόσες μέρες δηλαδή. Μαύρα μάτια κάναμε. Εγώ... Σιγά μωρή, άμα δεν σου λείψει. Άμα δεν μου λείψει έτσι. Αν δεν υπάρξει απόσταση, πώς να σε πλησιάσω. Το έχει πει ο Πιξλάξ. Αν δεν υπάρχει απόσταση, πώς να σε πλησιάσω. Εντάξει τώρα, τι παίζει. Μπαίνω πρασπιακό, μέσα παίζει Sky. Μη μου πεις τώρα, κάνω το σταυρό μου πριν και μπαίνω. Μπαίνω και όπου βγει. Μα δεν υπάρχει φόβος. Ζήτησε ο Μητσοτάκης να βάλουν πλάτη οι άνθρωποι. Δεν γίνεται σήμερα ένα νέο παιδί να μπαίνει στο τρένο και να αισθάνεται ότι μπορεί να του συμβεί κάτι τόσο τραγικό. Θα τη έλεγα όμως να βάλει και αυτή πλάτη. Όπου πάει. Μπαίνω μέσα λοιπόν πρασπιακό, ακούω Sky. Μπαίνω στο υπηρεσιακό τη εταιρεία, στο πούλμαν, ακούω Sky. Άλλο οδηγό στο μεσημέρι, ξανά Sky. Σημαίνει κάτι αυτό. Πάει κάπου το μυαλό σου. Πρέπει να πιστείτε, δεν κατάλαβα ότι ο Κυριάκος είναι 6 μονάδες μπροστά. Αν δεν πιστείς, θα στο κάνουν κλείσμα. Ναι, καλησπέρα. Την κυρία Μπαλούρδου, δεν είναι Μπαλούρδου. Εδώ, παρακαλώ. Ναι, ναι, Μπαλουρδού είναι, Μπαλουρδού. Α, συγγνώμη, την κυρία Μπαλούρδου. Από μεσητικό δεν τηλεφωνώ από Θεσσαλονίκη. Πείτε μου. Σε έχει στείλει ένα μήνυμα και γράφει να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί τη γι' αυτό. Ναι, ναι, πείτε μου. Ε, αυτό. Περιμένω να μιλήσουμε την ίδια. Η ίδια είμαι. Καλά, ναι, έγινε, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Τι θα μου πείτε για το σπίτι τώρα ή όχι. Μην έχουμε βαριά φωνή μια γυναίκα αμέσως. Η Ρίτα Σακελαρίου δηλαδή δεν μπορούσε να αγοράσει σπίτι άμα ήθελε. Ιστανίσει. Τέλος πάντων. Ναι, παραπολιτικά. Ναι, ναι. Το ραδιόφωνο σας έχει γίνει χιδαίο, χετός. Ακούγεται συνέχεια λέξεις γαμιέται και τέτοια. Γαμιέται, ακούγεται από το ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο. Από ποια εκπομπή για να βάλω να ακούσω, πείτε μου. Δεν ξέρω, α, τύπος βγαίνει εκεί κάθε μισημέρι και βρίζει συνέχεια. Και είπε γαμιέται. Τώρα θες να σου το πω και σανά. Όχι, αλλά είπανε βρισχές. Βέβαια. Και τι κάνει δηλαδή η κυβέρνηση. Κάνεις που δεν ακούς εσύ τώρα, φίλε. Ήμουν απασχολημένος. Η κυβέρνηση τι κάνει γι' αυτό δηλαδή. Γιατί δεν τους κλείνει. Για να κλείσετε το ραδιόφωνο σας, ξεφτύλετε. Μα αν είναι δυνατόν. Είστε ξεφτύλετε. Να βρίζουνε. Πρα σας βάζει σε τάξη εκεί πέρα, άιτε. Δεν καταλαβαίνω αυτή η γλώσσα γιατί χρησιμοποιείται. Γιατί δεν βγαίνει ένα προεδρικό διάταγμα να απαγορευτούν οι κύριοι. Σόφσες. Ένα ωραίο κυκλοφορεί πέρα από τον καυγά. Είναι δεύτερη φορά που παίρνει ο συγκεκριμένος τις τελευταίες μέρες. Ένα ωραίο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Είναι ο Λουδοβίκος των Αναγείων και περιγράφει μια συνηθισμένη ιστορία που μάλλον έχει τύχει σε όλους μας που έχουμε ταξιδέψει στην Εθνική Οδό. Καταρχήν, Κώστα, τα πάντα μιλούν. Αρχιεραστή σε αυτή. Κατεβαίνω πριν από δύο-τρεις μέρες από τις συναυλίες και ήμουνα Λάρισα και κατέβαινα Αθήνα με αυτοκίνητο. Μοναχώς. Με το που ξεκινώ, είναι ένα κουνούπι στο τζάμι μου μπροστά. Και πάει από εδώ και εκεί. Και πιάνω κουβέντα μαζί του. Και του λέω: τι κάνεις εδώ? Και μου λέει: από χθες το βράδυ μπήκα μέσα, επειδή ξέρω ότι θα πας κάτω, και ήθελα να με αφήσει στη Λάρισα, στη Λαμία, αν γίνεται. Και του λέω: μεγάλη μου χαρά. Και μου λέει μετά: τι να κάνω εγώ για σένα, σε ευχαριστώ για το ταξίδι. Του λέω: να πηγαίνω, έρχεσαι, για να μην στάξω. Να πει τα φτεράκια σου, να κάνεις πράγματα. Εντάξει, αυτό γινόταν λίγο στον δρόμο. Φτάνω στη Λαμία, σταματώ, κατεβάζω το τζάμι και του λέω: πόσες μέρες έχεις να φας? Λέει: άστο, μην το ρωτάς. Του λέω: πάρε από εκεί λίγο αίμα. Όχι, μου λέει: δεν πρέπει να το κάνω. Πάρε λίγο, έλα. Το βάζω και κάθεται στο χέρι μου πάνω, τραβάει λίγο αίμα, με χαιρετά, με ευχαριστεί και φεύγει. Το ευχαριστώ πώς το είπε. Όλα τα άλλα είναι λογικά. Το ευχαριστώ στο τέλος πώς είπε το κουνούπι στο Λουδοβίκο που του έδωσε να φάει, να πιει αίμα. Και εμένα μου όταν ανεβαίνω Θεσσαλονίκη κατεβαίνω έρχονται πολλά κουνούπια και άλλα έντομα μεγαλύτερα, αλλά επειδή εγώ δεν είμαι τόσο διαλεκτικός, σκάνε στο τζάμι και γίνεται ένα μακελιό εκεί όπως όλοι γνωρίζουμε. Αλλά εδώ ο Λουδοβίκος είχε ανοιχτά, πέρασε μέσα και έπιασε την κουβέντα και έγινε πολύ ωραία διαδρομή. Ή δεν είχε παρέα και ήρθε με παρέα, είπαν τα δικά τους, με το κουνούπι όλα αυτά, με το κουνούπι. Και μετά έφαγε το κουνούπι σίδερο και μίγα τσάλι, πώς το λένε όλο αυτό, ναι. Αυτό για τέλος για σήμερα και κλείνει πολύ ωραία προεκλογική πρώτη εβδομάδα. Έχει ξεκινήσει όπως καταλαβαίνετε πολύ φορτσάτα. Έχουμε παραγγελιές, αφιερώσεις, κολλάνε στις διαφημίσεις, μετά το μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε από Δευτέρα. Γεια σας. Έλα. Έλα, ρε φίλε, να σου πω. Σε πήρε ένα τώρα και σου λέει για κάτι σεξουαλικές πράξεις. Μάλλον εχθές, αλλά το παίξανε σήμερα. Κοίταξε, αυτό ο τύπο δεν τον αφήνεται και βρίζει έτσι. Λέει σεξουαλικές κουβέντες τώρα σε ένα πρωθυπουργό και σε οποιονδήποτε. Είπε σεξουαλικές κουβέντες, δηλαδή τι τόλμησε να ξεστομίσει. Για γαμίση, ότι γαμίζει το Μητσοτάκη ή κάτι τέτοια. Πες του, άλλο μάλλον ό,τι έχει πει ο λαός για το Μητσοτάκη και να του πεις ότι τα λέει ο λαός. Και όχι ο δημοσιογράφος αυτά τα πράγματα. Αυτό σε γενικό. Αυτό το εξήγησα, ότι ο δημοσιογράφος απλώς το μεταφέρει. Ακριβώς, καλά του είπες. Αυτό σου λέει. Πες ότι τα λέει ο λαός, δεν τα λέει ο δημοσιογράφος. Μητσοτάκη, γαμιέσαι, γαμιέσαι. Τι είπατε? Μητσοτάκη, γαμιέσαι. Είπατε κάτι? Με κεντρικό σύνθημα Πόπι, το Πολυτεχνείο ζει. Δεν άκουσα. Μητσοτάκη, γαμιέσαι. Σε όλα τα φαρμακεία. Να κόψουμε τη σύνδεση γιατί ο κύριος εδώ θέλει να μας πει: κόψτε τον ήχο. Όμορφα είναι έξω εδώ. Ρίχνει πολύ χιονάκι. Γι' αυτό θα τραγουδώ. Γαμιάσε, Μητσοτάκη. Όλοι μαζί. Γαμμένοι και όχι διχασμένοι. Του Αδόλφου τα εγγονιά. Η σαβούρα του ντουνιά. Κάνουνε πως δεν θυμούνται. Του παππού του στον Τάλκα. 45 Απρίλης κι ο Αδόλφος με λιγμό. Ρε τι μου κάνε ο Σταλίν με τον κόκκινο στρατό. Το σφύρι έχω στο κεφαλί, το δρεπάνι στο λαιμό. Έλα ρε, καλώς ήρθες στο ναυτικό σημείο. Έλα ναυτικέ, εσύ καλώς ήρθες ή δεν ήρθες? Όχι, δεν ήρθα. Εγώ είπαμε Αύγουστο. Καλά είναι. Τον Αύγουστο που μου χρωστάς, τα λες. Τον Αύγουστο που μου χρωστάς, τον ξέχασες. Όχι τίποτα άλλο, θα μου χρωστάς γιατί θα σου παραδώσω τη γυναίκα σου ήρεμη. Καταλαβαίνεις από τι. Αυτό δεν γίνεται, φίλε. Ξέχνα το. Ήρεμη δεν γίνεται. Μόνο την ηρεμό εγώ. Να κάνεις ήρεμη από τη Μαρία δεν γίνεται. Ξέχνα το. Να σου πω κάτι άλλο. Ξέρεις τι λάθος κάνατε. Βάλατε τον Παπαδόπουλο, φίλε, και να λέει Δήμητρα ο Βαρουφάκης. Έπρεπε να βάλετε τον Παπαδόπουλο και να λέει Δήμητρα από τους απαράδεκτους. Σωστό. Έπρεπε να τον βάλετε από εκεί. Λοιπόν, παραγγελία για την Παρασκευή αυτό. Ο ανιψιός μου Βαγγέλης, τελειόφυτος οικονομικών τα τελευταία 5 χρόνια. Σκράπρας. Αλλά με τον Δημητρούλα την έχει δει αλλιώς. Του λέω τις προάλλες πόσα μαθήματα χρωστάς Βαγγέλη. 36 μου λέει ή 0,11 Δημητρούλα. Τι 0,11 Δημητρούλα. Πας καλά ρε Βαγγελάκη. Θεία τα έχω 400 μου λέει ή 1,17 Δημητρούλα. Καλά ρε Βαγγελάκη του λέω. Είπαμε Δημητρούλα, αλλά όχι και έτσι. Έτσι θεία. Χίλιες φορές έτσι. Ή ξέρω του λέω. 2,93 Δημητρούλα. Και με τον Δημητρούλα καλύτερα. Τζάμπα οι αστήμες πρόχναν να του σβήσω τον καημό. Και μπελάδες έχουν πάλι με το Γεωργιάνο. Μια αφιέρωση θα ήθελα για την Παρασκευή να βάλει στο Τζίπρα να λέει ότι έχουμε το OK από τον Σούλτ με κάτι γκόμενες, δεν ξέρω και πώς θα λένε αυτά, το My Style Rocks που λένε από μένα είναι ναι. Στη Γερμανία δεν υπάρχει Σόιμπλε, αλλά υπάρχει ένας καγκελάριος τον οποίον επισκέφθηκα εγώ προχθές και ο οποίος δίνει πράσινο φως. Μπράβο, και από μένα είναι ναι. Και ο οποίος δίνει πράσινο φως. Από μένα είναι σούπερ ναι. Δίνει πράσινο φως στην προοπτική μιας προοδευτικής κυβέρνησης στην Ελλάδα. Εννοείται ότι είναι ναι με τα χίλια. Κι όλο εσκούζω Αδόλφος μες Απρίλη τις φωτιές. Μες στο Βερολίνο μπαίνουν οι κομμουνιστές. Και οι αριλάκοι ζουν αντίλοπες παρδαλές. Οχ, Εύα μου. Μια σπέσιαλ παραγγελιά θέλω για την άλλη Παρασκευή του Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, το Μεσσία. Παρ' όλα αυτά δεν λέγεται Μεσσίας. Α, πώς λέγεται? Οπ, αδιάβαστος. Α, μα διάμεσες. Καλησπέρα. Της μάνας μου λέγεται. Έστω, αυτό θέλω. Ο Μεσσίας, μαμά, έχει τώρα καρφάκια. Δεν φοράει χλαμίδα, φοράει μοντέρνα σακάκια. Ο Μεσσίας, μαμά, είναι προσκυνημένος. Τον κυριεύει το μένος και το παίζει παρθένος. Το Μεσσία, μαμά, όλα πια τα χρωστάμε. Όλα όσα θα φάμε και όλα όσα κοιτάμε. Στο Μεσσία, μαμά, είμαστε κρεμασμένοι. Μια ζωή κουρασμένη και στη τύχη αφημένη. Θα μου το κάνεις στο χατήρι να μου βάλεις την Παρασκευή? Εσύ να τραγουδάς? Έχω γενέθλια σήμερα, θέλω να μου το κάνεις στο χατήρι. Τι να τραγουδάω? Αυτό που σου είχα ζητήσει τις προάλλες. Τι μου είχε ζητήσει τις προάλλες? Της μάνας, έτσι δεν λέγεται το κομμάτι. Μην μιλάς έτσι. Δεν μιλάω έτσι, έλα, ξέρεις το λέω. Από την παράσταση του τραγούδι δικό μου, εντάξει. Ναι. Της μάνας σου. Αυτό. Από Μεσσίες, μαμά, δεν έχω να περιμένω. Μόνο εμένα προσμένω, σαν κερί αναμένω. Από Μεσσίες, μαμά, έχω κιόλας χορτάσει. Πριν να φτάσει η ώρα, έχω ήδη γεράσει. Με Μεσσίες, μαμά, δεν θα φτάσω στο νήμα. Το πολύ σε ένα μνήμα, για να πουν ήταν κρίμα. Σε Μεσσίες, μαμά, μ' είχες πάντα ταμένο. Μια ζωή φοβισμένο κι από πίστη χαμένο. Αποστολάκο! Παρακαλώ! Πού είσαι, Μπορικά? Εδώ ρε μανάρι. Ξέχασα, ρε γάμο, το μούλυψες. Έτσι είπαμε τώρα. Έτσι είπαμε. Παραγγελίες για Παρασκευή. Πολλές. Είναι δύο σημεία δώρο. Άντε να δούμε. Σαν τις πούτσες, πίτσες. Να δούμε πώς θα φας την πιστόλη, έλα. Για πες μου τις αφιερώσεις, φίλε. Λοιπόν, πρώτη παραγγελία. Παραγωγή είναι αυτό. Ναι. Η Τσακαλιά. Μιλωνάκης, Βελόπουλος και το τραγούδι Χορεύω Τρανς. Ο Βελόπουλος που κολλάει. Θα κολλήσει κάπου, θα μπει και αυτός. Μέχρι χθες έλεγα μήπως αυτός ο άνθρωπος δεν είναι τόσο μεγάλος πολιτικός απατεώνας. Για τον κύριο Βελόπουλο. Για τον κύριο Βελόπουλο. Που με είδε, μου είπε τρανς. Χορεύω τρανς, τρανς, τρανς. Τρανς. Χορεύω τρανς, τρανς. Γυρνάω τα κανάλια σαν τρανς. Τρανς, τρανς. Ποιος ο Μιλωνάκης. Τρανς, τρανς, τρανς, τρανς. Είμαι τρανς. Τρανς, τρανς. Bisexual. Χορεύω τρανς. Και για την Πρωτομαγιά, κάτι από επιτάφιο του Ρίτσου. Ναι. Τώρα το σοβαρέψαμε. Ναι, ναι, ήθελες και σοβαρά το τρομάρα σου. Ναι. Μέρα Μαγιού μου μίσεψε. Μέρα Μαγιού σε χάνω. ανοίξηγε που αγάπαγε. Έλα, πώς το λες. Έλα. Καλησπέρα, Μενέλαο. Γεια σου, Μενέλαο. Λοιπόν, άκουσα το βίντεο που είπε ο Σύλλογος, ο Γερμανοτσολιάς, ο Τσίπρας. Ότι είπε ο Σόλτς, λέει, μας στηρίζει η προοδευτική κυβέρνηση. Θέλω, σε παρακαλώ, επειδή σε αγαπάω πάρα πολύ και με αγαπάς, το ξέρω, την Παρασκευή βάλε το σύντοφο, το Τσίπρα που λέει αυτά, το Γερμανοτσολιά, το Σύλλογο. Αυτό που είπε, που σκοτώσανε τους παππούδες μας και τις γιαγιάδες μας. Και θα βάλει και μετά δίπλα και το Σαρένιο που λέει οι Γερμανοί μας αγαπάνε. Σαν φίλοι ήρθανε. Ξέρεις πώς θα τα παντρέψεις εσύ αυτά τα πράγματα. Για να καταλάβουν οι Ούγγανοι του Τσίπρα και όλοι οι Ούγγανοι ποιοι είναι Γερμανοτσολιάδες και πώς φύγαν οι Γερμανοί και μείναν οι κλόνοι τους. Και συνεχίζουμε να έχουμε τους Γερμανοτσολιάδες και τους Δοσύλλογους ακόμα στην πατρίδα μας, να πούμε. Στη Γερμανία υπάρχει ένας καγκελάριος, τον οποίο επισκέφθηκα εγώ προχθές και ο οποίος δίνει πράσινο φως. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Και ο οποίος δίνει πράσινο φως. Δίνει πράσινο φως στην προοπτική μιας προοδευτικής κυβέρνησης στην Ελλάδα. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Ου Αδόλφου τα εγγόνια, ου τη βρώμα του καιρού. Κάνουνε πως δεν θυμούνται ποιοι του δείξαν του παππού. Μια παραγγελία που σου είχα δώσει με την Αφροδίτη Μάνου, αθάνατη πατρίδα μου προεκλογική, τη αφασία και το μεταεμποδίο, πότε θα το βάλει. Κοίταξε, μέχρι να σιγουρευτώ αν θα κατέβει με τον Κασιδιάρη ή όχι, δεν θα στο βάλω. Δεν ξέρω, λοιπόν, και άλλη μία, και τότε θα γαμιστούμε. Τις 9 Μαΐου τα τείχη του Λέντζου. Αυτό τα τείχη τα γκρεμίσαν οι τρέλοι. Κι όλη τη γη τα ποινική κολλασμένη. Αυτοί που θέλανε να αλλάξουν τη ζωή και ζουνε τώρα μοναχοί και ξεχασμένοι. Για την Παρασκευή κάτι. Λέγε. Βάλε και το μαπρογιαλούρο, γιατί κάνετε και το άλλο. Ο άλλος το κάνει δηλαδή. Βάζετε την τώρα και λέει, ας πούμε, Τσερνόμπιλ. Και έχω θέμα, ρε παιδί μου, σαν άντρας, ξέρεις, δεν ερεθίζομαι. Όταν λέει Τσερνόμπιλ, όταν λέει σοκολατάκια. Παιδιά, ένα σοκολατάκι, κάτι. Λοιπόν, βάλε σε παρακαλώ εκεί που λέει, έτρεχα σαν μάνα να βρω γάλα για τον Κωστάκι. Και βάλε εκεί με το μαπρογιαλούρο και τον Παπαγιανόπουλο που του λέει, εσύ ρε φουλαράκι, τι κάνεις, τι δουλειά κάνεις. Του λέει, τι δουλειά κάνω, λέει, είμαι, λέει, φίλος του κόμματος είμαι. Βάλτε αυτό την Παρασκευή να ακούσουν τα γύρια πας και ξυπνήσουν. Εγώ είχα μωρό το γιο μου όταν έγινε το Τσέρνομπιλ και θυμάμαι πως έτρεχα να βρω γάλατα σε κονσέρβα για να μην πιει ο Κώστας φρέσκο γάλα τότε. Και τι δουλειά κάνεις, ρε Γκρούεζα? Όχι, λέω, εξωκομματικός, λέω, πως τα βολεύεις, πως έκτισες το σπίτι που έκτισες, πως έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι? Ποιο λέω, Αναγία, ρωτάει, μα είμαι του κόμματος, κύριε Υπουργέ. Ε, βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα. Μητσοτάκι, εσύ φταίς. Οι αστεί που εξουσιάζουν και τη βρώμα συντηρούν για την κόκκινη σημαία, μας το Reichstag δεν μιλούν. Για την κόκκινη σημαία, μας το Reichstag δεν μιλούν. Έλα, Απόστολε, ο οικοδόμος από Λάρισα. Έλα, οικοδόμο. Καλά, εσέ. Καλά. Για να μην ξεχνέμαστε, την προηγούμενη εβδομάδα πέρασα από το έγκλημα που η γενική στατέπη και άφησα λίγα λουλουδάκια. Και για την Παρασκευή θέλω να παίξει ένα του Καλογιάννη, η χώρα, αν το έχεις ακουστά. Η χώρα μας μαλώνουνε, ποιος να την πρώτο προστατέψει. Ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλείας. Διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Πρόστατες ακριβοί κοστίζουνε πολύ. Είσαι ο Υπουργός Μεταφορών. Μπορείς να πας στη Βουλή και να πεις ναι, έχουν πρόβλημα ασφάλεια στα τρένα. Πρόστατες και μάλλον στο δικό σου μαγαζί. Όλοι φταίμε και ας το ομολογήσουμε με θάρρος. Και ας δαγκώνω Αδόλφος το μουστάκι το κοντό. Κι ας του φώναζε ο Γκέρινγκ, πά να φύγουμε από εδώ. θέλω να βάλει το Μητσοτάκη να λέει για τη Δήμητρα και να βάλει και κάποιον που μιλάει και λέει κολακευτικά λόγια για αυτόν. Συντροφή, θα πληρώνεστε όλοι με Δήμητρες. Πρωθυπουργός ένας είναι Μητσοτάκης. Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπος, εξισωθήκαμε. Μετά να βάζει τον Καραμαλή να λέει άλλο να είσαι αετός και θα βάζει από δίπλα αυτή να είναι που λέει γαμιέσαι Μητσοτάκη. Δεν θα βάζει το γαμιέσαι. Θα λες Μητσοτάκη, σκέτο το Μητσοτάκη. Ξέρεις εσύ. Θα λες πρώτα το Μητσοτάκη και άλλο να τον κάνεις Μητσοτάκη. Να μην βάλω και τον άλλο που λέει τσιού, τσιού. Μην βάλει και τον τσιού. Άλλο να είσαι αετός και άλλο να τον κάνεις. Θα βάζει δηλαδή στο αετός Μητσοτάκη και άλλο να τον κάνεις Μητσοτάκη. Αυτό που το λέει ο Καραμαλής. Και άλλο το να θωρείς κορφές. Μετά θα βάλεις αυτή να λέει γαμιέσαι Μητσοτάκη. Και αν έχει κανένα μαλάκα, βάλτο κι αυτόν. Μην μπλέκουμε τις βρισχές, δεν θα ήθελα. Ναι, για πείτε μου και. Τα λέει ο κόσμος δημόσια στον κόσμο, στον δρόμο, δεν τα λέω εγώ. Είναι αυτά που του λένε, αυτά που τον παρακαλούν να τον εδούν για να τον εστολίσουν όπως στολίζουν τον επιτάφιο, κατάλαβες. Άλλο το να είσαι αετός Μητσοτάκη. Και άλλο να τον κάνεις Μητσοτάκη. Άλλο το να θωρείς κορφές τσιου, τσιου, τσιου, τσιου. Και άλλο να τσιφτάνεις. Πόσες Δήμητρες κάνει το σουβλάκι. Για μια σε Μητσοτάκη. Και άσες που ζεοφύρε απ' τις Μπράουν την ποδιά. Ρε φαπά που θα πέσει απ' του Ζουκοφ τα παιδιά. Ρε φαπά που θα πέσει απ' του Ζουκοφ τα παιδιά. Γεια σας κύριε Μπαρμπαγιάννη. Ο κύριος Πορφύριος Βυσδέκης. Ναι, θα... Πορφύριε, τι κάνουμε Πορφύριε. Είναι σήμερα μέρα παραγγελιών. Κάθε μέρα είναι μέρα παραγγελιών, αλλά πέστε και σήμερα δεν τρέχει τίποτα. Για την Παρασκευή. Σήμερα πήγα κατά λάθος στην εφημερίδα του κόμματος του Καλαμούκη και έχει στην τρίτη σελίδα ο στρατάχης Στάλιν ανήγγειλε την πλήρη κύκλωση του Βερολίνου. Πώς γίνεται να πάρετε κατά λάθος αυτή την εφημερίδα. Γιατί είδα σπίτι μακελιό. Σήμερα είπα λέω να αλλάξω. Θα ήθελα αφιέρωση των υπεραστικών του Αδόλφη τα εγγόνια. Σαν θέλησε ο λαός και το φίδι το τσακίζει κι όσους κλωσίσαν τ' αυγό κι όλο εσκούζ ο Αδόλφος και οι άριοι λαγοί που τους κλείσανε το σπίτι του Βλαδιμίρου η γη και ξανά θα τους το κλείσουν κι ας κλείσανε οι ασκοί.